إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi azza wa jall ci sunu dars tawhid. Ci sun téré bobu di sharh al-usul al-thalatha bu al-shaykh al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Mu melni ñi ngi ba légui ci ñaarelu tombe bi muy xam diine l'islam. Ñu nekkon ci la ilaha illallah ci ponk l'islam bu ñëk bi. Ñi nga won ci charte ya gannaaw bañ jallé ci maana bi ponk yak ya ci aju. Ñi ngi won ci charte ñettel bi te muy ikhlas. Ñu tollon ci definition bi nga xamni mom la borom téré bi indi ak méthode bam ko indé. Moy lan moy wax la contraire ikhlas moy lan, c'est très important. Bango borom téré bi jangale kat la, bango dafa am pédagogie, vrai pédagogue la. Parce que bo xolé société bi tay ñom da ngay dégg ñuy woté wo dara ba paré di def contraire lolu mango, comme si définition classique yi kon dañ koy déssé dégg gis nga. Légui nak kon mu indi méthode fa bi diddha tatamayyazul ashya, mo wax la li moy lan, mu ne la contraire am moy nangam nga né ah donc kon ndekete man munuma ne mangi ci li ba pare di defale contraire, kon il faut suma ne mangi selal kon il faut mo bayyi bokale. Denga wax ji ngok, parce que legui tay wax dafa jafé. Li tax moy deg yi ñoo déssé mature, sunuy deg dafa manquer maturité, dafa déssé mature. Bu jëk ba ñaari kaddu yu ndaw nga daan wax deg bi dafa maturone, da dan ñor xombu mangok. Mais tay da ngay wax lu bari deg bi matirul. Donc faaw kon nga wëlbeuti mbir yi, wëlbeuti taat ku wat ko, jël méthode bi changer, jëlat benen méthode changer, jëlat benen méthode. Lolu mo waral wax ji di bari gis nga ko. Mais bu jëk ba mag ñu bax ñu ñom seen wax da dan neew, seen jëf mo dan bari, seen jëf yu bax mo dan bari. Mais tay ñun suñu wax mo bari, suñu jëf neew, parce que deg bi mo maturul, mo ñoratul. Allahul musta'an. Kon gis nga méthode bi mu utiliser ngir yow mi nan temps yi damay selal nga xamni selal warta and ak bokale. So andek bokale rek tudatul selal. Ndax ben bir munul nek bir mi nekale contraire am. Yen ñi jang tubab yena koy wax, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Mago mëno bëgg mbir bëggalé contraire am, loolu déjà ci bëgg rek kon ca nekk ga nak mago gis nga. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire mago. Faaw ñu fexé essayer yar dég yi mu ñor tuuti, waaw mu ñor tuuti mango. Ñu bañ ko def mu nekk lu soufé, ñuy dégg nu soufé. Waaw lolou toujours daf ñuy indil ay jafé. Wa dégg mi na élevé wu tuuti, na ñor tuuti mango. Kon méthode bi borom téré bi indi méthode bu am solo la, ndax day nekk méthode bo xamanteni ki am dégg bu ñor dana mëna ragné, waye ki dégg ñoragul tamit dana mëna ragné. Ndax bu dikké na la sellal moy contraire bokalé, kon automatiquement li ngay gëna japp wala li ngay ñëk japp moy kon dama wara set ci bokalé. Suma seté ci bokalé kon ma ngi sellal. Kon tant que setuma ci bokalé sellaluma. Taim ta hada lolu leerna. Tant que seto ci bokalé sellalo. Waaw sey jëf lu mu rax ci bokalé, ci tilim tilimu bokalé sellul. yàgg nañ laa jox misaal. Gis nga, boo amoon lamu or nga rax ci tuuti përëm, ndax da nga koy tuddee or pur, du nekk or pur. Ki lay jaay soow bu ci raxee tuuti ndox, ndax da nga koy tuddee soow pur, doo ko tuddee soow pur. Léegi nag lu toll ni diine lislaam nag nga war koo sellal, rax ci bokkaale, bëggkoo tuddee sellal. Borom soow mi nga xam ni soow moom am tàqamte ko képp nga ci am, ba ngoog nga pare pour authentifier soowam mu nekk lu pur. Allahu musaad. Doomu aadama lan moo tax mu égoïste en matière de diine? Lu tax mu égoïste? Boppam rek. Am soow nga fexe ba utal ko certificat ISO, benn produit képp, ay reen ak ay pëndëx ak ay sunguf, nga utal ko certificat ISO mu nekk kon bu boobaa lu authentique. Produit bi produit de classe la, certificat ISO la am. Xam nga lu certificat ISO? Des fois nag darse bi moom du darse boo xam ne dañ ciy jàngale maanaam tekkandaayu àdduna bi. Bu fekkee baat bu ñu jël rek ci baatu àdduna bëgg la koo définir tam day métti. Léegi da ngay dem Google nga tapé certificat ISO, nga laaj définition bi, ñu wax la Google dina la jox ay explication ci certificat ISO. Bu ko defee nga revenir at ci darse bi nga dégluwaat. Waaw, des fois noonu la quoi. Wallahul musaan. Dama amoon benn prof français, benn jour mu ñuy wax, mu ne njabootam des fois dañuy ñëw laaj ko définition benn baat, mais moom du leen jox définition bi, daf leen di wax delluwaat leen ci dictionnaire. Mu ne pourquoi? Parce que dictionnaire buñ fa delloo, donc non seulement définition baat boobu buñ ko ca fekkee, mais dinañ ca foraale leneen lu dul définition bi. Sinon moom bu leen tontoo, définition bi rek la leen di jox. Te aussi loolu da leen di pousser à ce que ñu góorgóorlul seen bopp, bañ a toog rek di laajte. Ma ngoog. Donc boo xoolee sunu mbiru àdduna, xoolal ni ñuy essayé génne mbir yi nga xam ni dafa authentique, dafa pur, yooyu noonu ñu utal leen ay identité. Léegi diine nag ñu ne diine kenn du ko defal noonu quoi. Dañ koy bàyyi daal lu waay neex rek indi dugal ne diine la. Waaw, ñu ne nangul leen ko ko, nangul leen ko ko. Tey boo demee ci connaisseur yi, ñaari produit boo xam ne ñoo bokk matière, nekk certifié ISO, am certificat ISO, bële amu ko, ñoom ñaar duñu tolloo. Loolu moo tax gars yi di ut certificat ISO. Gis nga, loolu moo tax fabricant yi di ut certificat ISO. Léegi bidaa ak sunna mën nañoo tolloo, tawxid ak bokkaale mën nañoo tolloo, sellal ak bokkaale mën nañoo tolloo, yow nga bëgg leen a tollale. Loolu moo tax kon gis nga importance nit ki ràññee, importance bi ci nekk, nit ki am ràññee, c' est très important. Moo tax borom téere bi mu sonn lool ci la indil ay définition, ba pare di ko diversifier maanaam di ci indi ay tërin yu wuute ngir rek sa compréhension am maturité, nga mën a àgg ci comprendre compréhension boo xamante ni dafay mat li ñu soxla woon ci définition. Mooy lan? An yakuna jaami'an maani'an, mu nekk loo xam ni jaami' maani'a jaami' ay yadxulu fii kullu ma huwa min juziyaati maani' an laa yadxula fiihi ma laysa minhu. Gis nga ko jaami' dañuy yan wax yi fi lxadd an yakuna jaami'an maani'an. Définition dafa war a nekk jaami' maani. Jaami' maanaam lépp loo xamante ne ay particulam la, mu bokk ci définition bi rek daa war a ñëw. Maani' lépp loo xamante ni bokk ci, donte da koo nuru, loolu warul aksi. Bu ko defee kon gis nga da ngay am définition boo xam ni day nekk xaalis, day nekk lu pur. Tayib, définition ikhlas borom téere bi mu ne la al ikhlasu diddul kufr, sellal mooy contraire bokkaale. Kon automatiquement li nga war a jëkk a def mooy summeeku ci bokkaale ba set. Lam yu ñuul yi, bàmmee li ñuy ñaan, xettaliku bi ñuy xettaliku ci ay mbindéef, waat bi ñuy waat ci mbindéef, jëbbalu ñi jëbbali ci mbindeef ainsi de suite. C'est une très longue liste. Une très longue liste. Mago. Yooye yëpp ay xeeti bokkaale la. Yooyu da nga cee war a summiku ba set wicc. Waaw, pour nga ne man maa ngi sellal. Mais tant que dañoo ci bokkaale sellal ko. Moo tax mu rot ci hadithul qudusi. Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Képp koo xam ni jëf nga aw jëf bokkaale ci man ak keneen ma bakkoo kang ma bokkaaleel. Sellatul sunu borom soxlawu ko. Sunu borom la mu soxla mooy lu sell. Ma ngoog sunu borom la mu soxla mooy lu sell lu pur. Ma ngoog wax naa la ko jox naa la ko jox naa la ci misaal ci li nga xamante ni nii moom mooy sow mi. Ci li nga xam ni mooy sow mi jox naa la ci misaal fukki dërëmu soow boo koy jënd waa ji rax ci waa ji rax ci lem doo ko nangu parce que soow ngay jënd te pourtant lem donte lemu cidre nag la ci kii wala lemu himalaya lem bii jóge montagne himalaya yi xam nga lem boobu lem ay catégorie la de ay façon la yooyu bokk na ci lem yi gën a cher ma ngoog miel de cèdre ma ngoog asalu cidre lemu cidre ak lem bi jógee montagne himalaya ma ngoog ay xeetu lem la yoo xamante ni daanaka seen jaay doo dégg ñu naan la ay litre mais kilo lañ lay wax donte lem yooyu lañ jël rax ko ci da nga naan rax nañ ko parce que man soo laa bëgg doo accepté gis nga ko doo accepté léegi nag fa kay fa kon ci jaamu yàlla li ngay defal yàlla nga koy rax mel ni yow yàlla gisu la mel ni yow amoo yëg-yëg ci fuglu bi la yàlla di fuglu nga koy rax di ko bokkaale keneen di ko bokkaaleeg lu doye di ko bokkaaleeg ku faatu di ko bokkaaleeg koo xam ne yàlla ko bind moo tax gis nga gars yi biñ bëggee gëmloo nit ñi pousse leen à ce que ñuy bokkaale yàlla ak ay nit dañoo jël nit ñooñu di leen jéem a teg ci kaw yàlla nga dégg ñu naan diw moo bind yàlla mais daf na yàlla géréel affaire yi bu ma ci feeñ pour ut fu ñu làqatu pour mën a bokkaale yàlla nee na moo bind yàlla kooku moo bind yàlla moo bind yàlla mais dana yàlla géréel bu ma ci feeñ yoral mbir yi mais man bu ma ci feeñ gis nga loolu pour lan la pour mën a bokkaale yàlla sans gêne waxee ñu ne la nii ki may defal lii kooku moo bind yàlla nga dégg ñu naan la lu ma yàlla mën a jox te aw ma ngër ma ne diw loolu yitteelu ma wala loolu nangam ak nangam subhanallah xoola jox joxu yàlla ah jox joxu yàlla nga koy tëkkaleeg bu mbindeef ba naan bu amul nangamu mbindeef loolu du la saf la ilaha illallah xoola ki naan la yàlla ak yonante bi buñ taxawee ne yowmal qiyam ma romb leen fa dem ca diw la ilaha illallah ah xool leen yile kàddu xool leen yile wax xool leen yile kàddu xool leen yile wax fan lañu diine lislaam toll sunu yëg-yëg ci yàlla loolu yëpp pour wane ne man sama yëg-yëg ci diw fii la toll te diw moomu di mbindeef di jaam kon sa yëg-yëg ci ki ko bind fan la war a toll mais le problème en est que tey xam ngeen jalogu diine xam nga si lan la fondewu mooy da ngay xool li neex say ñi lay déglu nga koy wax day naam gis nga moo tax des fois ngeen gis ci groupe bi ku déglu benn ñaan ñett jékki-jékki daal di ñaan paas dama koy comprendre saa ñaan na paas de da ngay ñaan paas parce que pour yow dialogue bi nekk fee moo nekk fii non tel n'est pas le cas fi li neex yalla lañuy xol fi yalla lañ lay wax yonent bi lañ lay wax wa mais yow nak yow ya nga xol li neex diw ya nga xaar ñu ne la diw neena ma demba neena wala ma paté neena wala ma samba non yalla dem bi mo gën ci yow de li neex yalla lañuy xol lolu moy li ñu war rax ci doli nak mo manké ci réew mi moy lu la moy lu rar wa bokku na ci li gëna rar wa tay bu doon pierre dañ nan bok moy pierre bi gëna précieuse de nga wax ji non and ci mbolo mi aka yombo et puis amna ay avantage aduna wax li neex nit ñi ay ñew kay raconter des histoires yo xamanteni manam amul tank amul loxo amul dara amul bop fenta say histoire gis nga diw ba mu kiyé ni gay ni SK wa ni daanu alfi xam nga ni ki fi ni yëkëti jox la fi akañu ko mën mais ñun jox joxu yalla lañu taamu la nekk fa yalla lañu bëgg lool lañu taamu légui nak li ci dess moy faman sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur hada huwa taamu ñu faciliter dé non té xamnañ li ci nek aussi xamnañ li muy impliquer ya parce que gis nañ yonanti bañ ko tanné nek ci li len ci fekk gis nañ ko fiñu jaar yeb gis nañ ko ngok donc mbir ma ngi nonu lolu nak mom moy problème bi deug motax bu la yalla defalul tawfiq deug bo defu lank da ngay daanu ci piège yoy ya fa sa ngeiss gaay xawla ka ca baxal waaw mo ngey waxtani an sala de waye bo xawona kiyat yeb ay ca baxal la pour dañ lay bëgg modeler wat waaw ñom ñi nga xamni xamuñu ces ignorants ñi nga xamni xamuñu jahili ñom ñolay ñew yow mi jangale ñolay enseigner wat nan la non méthode bi ni la non de ko waxe ni ay bi fi reku ni subhanallah wa ni'mal wakeel mi ngi nonu dal gi jangul moy ñew war la defal yow mi dem jangi mom mo la wara yox pédagogie jox la manam ce dars bi nga wara def cours bi nga wara def mom mo la ko wara préparer quoi té mom moy ignorant bi mënta sax bindu turam mom abata sa xaméwuko mais bo tolé nonu kay yow borom xam nga débal nga enseigner ji mais lolou yep boko chambaré famuy tek mbiri moy limu bëgg wala li neex ay nit fatané ni day dé ñoñu dé ñom ñep ñu bolé len yew bañ nga né ngod délo ci yalla inna lillahi wa inna ilayhi raji'un baat bobu ñu ngi koy wax mais duñ ko téwlo inna lillahi moy yalla mo ñu mom su la yalla momé nak war nga confirmer lolou muy ben wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un te ci yalla lañuy delu su fekke ci yalla ngay delu war nga confirmer lolu muy ñaar mais duñ ko ba sax baye xel bu ko defé kon mbir ma ngi nonu ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu taxaw ñu defal ñu afiya sammu ñu sammu njabot gi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.